Lidičky, zastavte! Prosím vás, zaklínám! Živí jsme jedinkrát spěchat snad není kam. Pověste, kam kráčí z katem Petrovic? Tam, kam si zaslouží. Přece k Šibenic. Jaký hřík spáchal? Čím ti dva jsou vinní? Odpověď snad nádej. V Želinském hradišti. V kostkách tu prohráli zlato. Koně. Sebe. Zlíbili splatit vše. Třeba modrý zdebe. Lhali a kradli dál. A nakonec chtěli zmizet bez placení. Zbavte je, prosím, pomoc. Všechno za ně vrátím. Já touto korunkou jejich dluhy splatím. Vždyť pro vás to, co já udělal, by každý. Nade všechno je náš lidský život cený. A nezasloužit si věčné zatracení.